श्री आइजक असिमोव जी से लिखा गया और श्री सतीश कुमार जैन जी से हिंदी में अनुवाद किया गया। इस पुस्तक का नाम हमें तेल कैसे मिला, पहला भाग। आइजक असिमोव एक कुशल कथाकार हैं। वो अपनी विज्ञान कथाओं के लिए विश्वविख्यात हैं। वे वैज्ञानिक इतिहास के विकास के भी एक प्रख्यात विशेषज्ञ हैं। उन्होंने गैर विशेषज्ञों, जवान और बूढ़ों दोनों के लिए विज्ञान के चमत्कारों को समझना आसान बनाया है। अक्सर लोग मौजूदा ऊर्जा संकट के बारे में चिंता करते हैं। वे एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछते हैं, तेल के वर्तमान भंडार कब खत्म होंगे? इसका उत्तर जानने से पहले हमें यह जानेंगे कि आखिर तेल क्या है और तेल इतना महत्वपूर्ण क्यों है। तेल कहाँ से आता है और उसके बारे में हमें कैसे पता चला? तेल के कुएं सूख जाने पर हम क्या करेंगे? इस पुस्तक में आइजक असिमोव हमें तेल की खोज के विकास के बारे में बता रहे हैं और साथ साथ कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर भी दे रहे हैं। पहला अंश, तेल की उत्पत्ति। करोड़ों वर्ष पहले साधारण जीव समुद्र में रहते थे। तब वहाँ कोई मछली, कॉड, शार्क और झींगा मछलियाँ नहीं थी। उस काल में समुद्र में एककोशी वनस्पतियाँ और जीव बहुत अधिक संख्या में थे। इन एककोशी जीवों और वनस्पतियों में इंसानों जैसे ही वसा होता था। वसा यानी तेल तीन प्रकार के अणुओं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बना होता है। वसा के अणु एक दूसरे से चिपक कर एक छोटी सी रचना बनाते हैं जिसे परमाणु कहते हैं। वसा या तेल का एक परमाणु कार्बन के अणुओं की श्रृंखला से बना होता है। यह श्रृंखला छोटी अणुओं या लंबी अणुओं तक की हो सकती है। हाइड्रोजन के अणु प्रत्येक कार्बन के अणु से जुड़े होते हैं। हाइड्रोजन के अणु कार्बन के अणुओं से लगभग दोगुने लंबे होते हैं। संरचना की एक किनार पर दो ऑक्सीजन के अणु भी होते हैं। एक कोशीय जीव जब दूसरे को खाते हैं तो वह पच जाता है। इससे परमाणु अलग अलग खींचते हैं और फिर उनके टुकड़े अलग अलग तरह से जुड़ते हैं। इससे वसा के नए परमाणु बनते हैं। कभी कभी एक कोशीय जीव बिना किसी को खाए मर जाते हैं। तब उनके अवशेष अन्य जीवों द्वारा खा लिए जाते हैं। इस प्रकार परमाणु अलग होकर पुनः जुड़ते हैं। जीवित चीज़ें खुद खाती हैं और खाई भी जाती हैं। कुछ मर जाते हैं तो कुछ बच जाती हैं, पर उनके निर्माण में बार बार वही पुराने अणु काम आते हैं।